Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Outside my window, I hear him calling, I hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins, he reads my soul. One day that bird, he spoke to me, like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder, come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join. The hand of God, and he'll make you king, and he'll make you king. On a blanket made of woven shadows, flew up to heaven on a raven. These angels that turn my wings to wax now, I feel like Judas, grace denied. And on that day fire. You made me hate. You made me burn. He laughed aloud as he flew from Eden. You always knew. You never learned. The crow no longer sings to me like Martin Luther or Pericles. Jak słychać, a słychać doskonale, słuchanie trójki to wręcz zabójcza przyjemność. 10 minut po drugiej, proszę Państwa, małe przyjemności, to tak w nawiązaniu do audycji Darka przed godziną drugą, no, szukając piękna w drobnych dniach życia codziennego. Przecież to wtedy budujesz szczęśliwe i pełne życie. To po prostu doceniaj te małe przyjemności, celebruj je, no bo piękno i magia czają się w takich pozornie zwykłych przedmiotach i sytuacjach. Grunt, myślę, że to takie najważniejsze, to umieć po prostu to zauważać i to dostrzegać. Oby jedną z takich przyjemności było na przykład wielkie piękno, jak co tydzień o tej porze, od teraz dokładnie, aż do czwartej. W klimacie nocy po prostu słuchamy się nawzajem. W klimacie nocy również za moment posłuchamy, o, piękny głos się pojawi. Pojawi się Luciano, a najpierw razem z nim i Bono, i The Edge, i Brian Eno, Miss Sarajewo, natomiast Mrs. Halina Leszczyńska realizuje niezmiennie audycję. Mister Michał Żołądkowski wita. Dobry wieczór, albo nie wiem, albo dobrej nocy na przykład, tylko z takim na zasadzie wstępu. No i co? No i pięknie będzie. Do czwartej. Trova la via al mare e

a te, stare fronte a te. Me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. Taka muzyka, że aż ma się ochotę na taki wielki talerz spaghetti 20 minut po drugiej o Sole Mio, Luciano Pavarotti plus Bryan Adams przed momentem w programie trzecim Polskiego Radia. Tenor liryczny jeszcze raz za moment, ale już w towarzystwie niewiasty. Jak powiedział Luciano, mamy noc, więc takie cytaty też myślę, że mogą się pojawić. A co tam? Jedynym ryzykiem uprawiania seksu przed występem jest ryzyko afektowanego brzmienia. To teraz, proszę Państwa, też wielkie piękno, ale absolutnie bez przesady. Naturalne w trójce. Luciano plus Tracy Chapman. Sorry it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry perdonami è una at the right time, you'd be mine. Io t'amo. Se mi vuoi

Czesław Niemen, bezpośrednio Krzysztof Zalewski. Druga 29 już, 8 dzień października, czyli z dnia na dzień coraz bliżej do festiwalu Sound Edit. Ten w Łodzi od 25 do 29 października. A w trakcie także koncert Niemen, znany i mniej znany. Natalia Niemen, Wojciech Waglewski i Krzysztof Zalewski. A przed koncertem o Niemenie też warto dodać, mówić i rozmawiać będzie Piotr Metz. Na ten festiwal przed czwartą na pewno jeszcze zajrzymy muzycznie. Tymczasem Zalewski, Niemen w trójce niezmiennie. Nadal tym razem live. Także dziwny jest ten świat. kwiatki, fiołki i kaczeńce. Zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieczne. Pod Wrocławiem Yeah. A już jesteśmy, taka znamienna, jak to się mówi, zagraliśmy ciszą. 21 minut do trzeciej, kwiaty ojczyste, nocą też, jak słychać, trójka w rozkwicie. To teraz, proszę Państwa, za wielką wodę, czyli do Ameryki. W weekend robiłem przegląd płyt, tak zwanych płyt zakurzonych i odkurzyłem między innymi grupę Staind. Tak samo zresztą jak Korn, Filter czy Limp Bizkit. Zresztą w 1999 roku wspólnie grali trasę koncertową. Promował ich, no właśnie, Fred Durst z Limp Bizkit, który był wtedy pod wielkim wrażeniem ich grania, czyli ze Springfield, z Massachusetts, Stany Zjednoczone, w Trójce, tu i teraz. Staind, najpierw It's Been a While. While since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own two feet again, and it's been a while since I could call you. Consequences that are rendered, I stretched myself beyond my means. It's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I love myself as well. It's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do, and it's been a while, but all that shit seems to disappear when I'm with you. And everything I can't remember, it's fucked up. We'll be right back. up high. And it's been a while since I said I'm sorry. I've shared, and these are my dreams that I've never lived before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. Now that we're here so far away, all the said before, I think I'm doing okay. This is the smile I've never shown before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. Na programie trzeci Polskiego Radia 11,5 minuty do trzeciej. So Far Away, Saint w ramach Wielkiego Piękna. Zespół ze Springfield w Massachusetts. Ciekawostka przy okazji, w Springfield została wymyślona, wynaleziona koszykówka. 1891 rok. Ciastka z kawałkami czekolady to też premiery miały właśnie w Massachusetts. A u nas, no tak przy okazji tych ciastek, jeszcze jeden bardzo słodki kawałek z płyty Break the Cycle. Stained oczywiście, czyli jednym słowem, tu i teraz, Outside. Thank you. I'm on the outside. I'm looking in. I can see through you. See your true colors inside. You're ugly like me. I can see through you. See through the rain. Times that I felt like this won't end. It's for you, and I taste what I could never have. It was from you all the time. I'm on the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors. Cause inside you're ugly like me. I can see through you, see you. I'm on the outside and I'm looking in. I can see through you, see your true colors. Inside you're ugly, ugly like me. I can see through you, see to the real you. Trójka. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. I'm pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Niezmiennie bez lęku przed siebie z programem trzecim Polskiego Radia. Dwie minuty do trzeciej fastrygi, czyli tymczasowość. Choć utwór, który pozostał w uszach, jak było słychać, na dłużej, może nawet też w sercu. Ja jako człowiek wychowany na warszawskim wrzesionie do tych fastryg mogę mieć nawet zasadny sentyment. A tak przy okazji jedną z moich umiejętności jest to, że umiem szyć, choć akurat fastryg nigdy nie stosowałem. To Mela nam tutaj będzie szyć dalej. Mela Koteluk, o to, w jakiej sytuacji drzewa nie mówią nic. Czysty zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Nie ma żadnych zdjęć, pamięć chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał,